Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 maja, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ostatni pacjent w niedzielę wyjdzie ze szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Nie tylko Fundusz Odbudowy, prezes PiS Jarosław Kaczyński widzi możliwość współpracy z Lewicą w sprawach społecznych. Bezpłatne testy na koronawirusa dla podróżujących Czechów planuje wprowadzić rząd w Pradze. W niedzielę ostatni pacjent opuści szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Tym samym placówka zawiesza swoją działalność. Była pierwszym miejscem, w którym otwarto tymczasowy punkt leczenia chorych na COVID. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy Stadionie Narodowym. Karolu, dzień dobry. Co stanie się z wyposażeniem szpitala? Część zostanie zdemontowana, część infrastruktury jednak pozostanie w salach konferencyjnych albo w magazynach na wypadek znacznego wzrostu liczby zakażeń, mówi pełnomocnik rządu do spraw akcji szczepień Michał Dworczyk. W sytuacji, gdyby pojawiła się czwarta fala, żeby w sposób prosty, w ciągu kilkudziesięciu godzin można było przywrócić funkcjonowanie tej placówki. Pierwszy pacjent został przyjęty na Stadionie Narodowym 5 listopada ubiegłego roku. Od tego czasu trafiło tam na leczenie 1800 chorych na COVID. W szczytowym momencie w placówce przygotowano 550 łóżek. Operator stadionu myśli teraz o tym, by powoli znów wykorzystywać Stadion Narodowy zgodnie z wcześniejszym przeznaczeniem, mówi prezes PGE Narodowego Włodzimierz Dola. A żeby mogły odbywać się na nim wydarzenia całostadionowe, konferencje biznesowe. Mam nadzieję, że niedługo polska reprezentacja również zagra na PGE Narodowym. Polska reprezentacja na Narodowym ostatni raz grała prawie 2 lata temu. Dodam jeszcze, że przy stadionie nieprzerwanie funkcjonuje punkt szczepień. Dotąd zgłosiło się tam już 250 tysięcy osób. Karol Surówka, dziękuję za relację. Dane epidemiczne z ostatniej doby to ponad 2300 zakażeń koronawirusem. Jest to o 45% mniej niż tydzień temu. Zmarło 329 osób. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi, że widzi możliwość współpracy z Lewicą w sprawach społecznych. W Polskim Radiu 24 wicepremier odniósł się w ten sposób do pytania, czy po wspólnym głosowaniu nad ustawą w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy PiS planuje kolejne wspólne inicjatywy z tym klubem. Ja widzę możliwość współpracy, szczególnie w sprawach społecznych, no bo my jesteśmy partią prospołeczną, no Lewica też to deklaruje. Ta droga lewicy obyczajowej, lewicy koncentrującej się na wojnie z Kościołem i próbie przebudowy kulturowej Polski, ta droga jest, powiedzmy sobie, drogą jednak ciągle marginalną. Jeżeli Lewica chce istnieć w polskim życiu publicznym naprawdę poważnie, no to przede wszystkim musi koncentrować się na tych ludziach, którym w Polsce jest dzisiaj z różnych powodów gorzej. Sejm przyjął ustawę w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy 4 maja. Głosowanie w Senacie jest zaplanowane na 27 maja. W ramach unijnego funduszu Polska ma dostać około 58 miliardów euro. Cały wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na portalu polskieradio.pl. Czechy planują wprowadzić bezpłatne testy na koronawirusa dla osób podróżujących po kraju i za granicę. Władze chcą w ten sposób ułatwić planowanie wakacyjnych wyjazdów i obniżyć związane z nimi wydatki. O planach rządu premier Andrzej Babisz powiedział dziennikowi Lidowe Nowiny. Bezpłatne testy PCR dla niezaszczepionych podróżujących mają być dostępne od czerwca do końca września. W przypadku podróży zagranicznych możliwe będzie wykonanie testu także po powrocie do kraju. Premier Andrzej Babisz zdradził, że w czerwcu zostanie obniżona kwota przeznaczona na refundację powszechnych testów antygenowych. W związku z tym zmieni się strategia testowania. Obecnie każda osoba z ubezpieczeniem zdrowotnym może wykonać bezpłatny test raz na 3 dni. Po zmianach ma to być raz na tydzień lub 2. Od lipca rząd chce wstrzymać regularne testy w zakładach pracy. Proponowane ograniczenia skrytykowała grupa ekspercka MESES, z którą rząd zakończył wczoraj współpracę. To tak jakby wyłączyć silnik samolotu w trakcie lotu, powiedział immunolog Petr Smejkal. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Izrael obwinia Hamas za śmierć cywilów w Strefie Gazy. Pełniąca obowiązki izraelskiego ambasadora w Polsce mówi Polskiemu Radiu, że bojownicy Hamasu celowo ukrywają się wśród ludności cywilnej. Od początku trwającej od 10 dni wojny zginęło ponad 200 osób. 1/3 ofiar to kobiety i dzieci.

An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from California. Hey, I'm Sergeant Barry, while the greatest spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Jak pamięta, jak to była nowość, no to raczej do grupy starszaków Red Hot Chili Peppers. Szybciusieńko pobiegłem sprawdzić, 25 stopni w LA i pełne słońce. A za czekaj, bo to 25 w Fahrenheitach może być, nie, dobrze, 25 Celsjuszów, no to dobrze, ciepło jest. No właśnie, bym powiedział, że w innych jednostkach ich byłby taki oto fake news. Właśnie, czym są fake newsy, jakie są ich rodzaje, kto i po co tworzy fake newsy, o tym powiemy już za chwilę, a przed godziną 15 jeszcze o tych, którzy idą przez życie swoje i innych z hasłem śmiech jest najlepszym lekarstwem. To właśnie, tego się trzymajmy także w naszej audycji. Trójka do trzeciej. No to może teraz coś dla młodszych. Chociaż ja wiem. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend. Minut po godzinie 14. Zdaje się, że rośnie grupa tych, którzy są spragnieni. Nie upałów, a tego by jeszcze ten chłodek troszkę z nami pozostał. To jak na złość tym właśnie za oknem na Myśliwieckiej teraz piękne słońce zaświeciło. Tam, gdzie chmury, deszcz i burze, to przesyłamy promienie słoneczne. A tym, którzy spragnieni, no może zimne, ale takiego na lodzie, to przypominam, że hokeiści Finlandii będą bronić tytułów rozpoczynających się pojutrze Mistrzostwach Świata. Przypomnijmy, w finale poprzedniej edycji pokonali Kanadę 3-1. Brąz wówczas wywalczyli Rosjanie. Gospodarzem tegorocznego turnieju jest Łotwa, a wszystkie mecze będą rozgrywane w Rydze. No, ciekaw jestem, czy znają Państwo tę ciekawostkę, że po raz pierwszy medale Mistrzostw Globu rozdano w 1920 roku podczas letnich Igrzysk Olimpijskich, a było to w Antwerpii. A najczęściej na najwyższym stopniu podium stawali hokeiści, no nie, nie ze Szwecji, nie Rosjanie, nie Finowie, Kanadyjczycy. 26 razy. Z pewnością w Trójce będziemy śledzić zmagania Mistrzostw Świata w hokeju. To już pojutrze w Rydze. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Program trzeci. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk na newsy ręcz śpiew. No a gdzie jest ta miłość? Miał być jak z opłatki. XXI wiek. No a życie, co życie, to życie jak dowód jest szaro-różowe z obu stron. I chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Państwa i moim gościem jest dr Klaudia Rosińska, medioznawca, specjalista do spraw dezinformacji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ekspert do spraw fake newsów, powinienem dodać. To zawsze tak kontrowersyjnie brzmi, bo nie wiadomo, czy ekspert od tworzenia, czy ekspert od rozpoznawania. No ale wyjaśnijmy, pani doktor, co to są fake newsy? Tak, takie popularne ostatnio twierdzenie. Fake newsy są to oczywiście nieprawdziwe informacje, ale to nie jest wcale takie oczywiste. Jakie konkretnie, bo mamy takie dwie grupy definicji. Pierwsza grupa zakłada, to jest taki wąski aspekt definiowania, który zakłada, że są to wiadomości pozornie poprawne, ale intencjonalnie fałszywe i tworzone tylko i wyłącznie w celu wprowadzenia odbiorcy w błąd. Czyli już z założenia są, w samym założeniu mają wprowadzać w błąd, choć mogą zawierać prawdę, jak rozumiem. Tak. Mogą zawierać elementy prawdy lub mogą manipulować prawdy. Głównie chodzi o to, że mają wprowadzać odbiorcę w błąd, czyli są narzędziem celowej dezinformacji, wpływu społecznego. To są takie poważniejsze fake newsy, trudniejsze do rozpoznania. A ta druga grupa włącza w definicję fake newsów fałszywe wiadomości, które powstają bez intencji, czyli na przykład wiadomości satyryczne, które jednak użytkownik odbiera jako poważne, bo nie rozpoznaje tej satyry, albo żarty, jakieś zdjęcia, które ktoś wstawia, wiedząc, że to jest nieprawda, ale nie opisując tego, w związku z tym odbiorca takiej wiadomości może pomyśleć, że jest to prawdziwe zdjęcie. I wytworzyć takiego fake newsa. To mogą być też błędy w kontekście. Kiedy ktoś widzi, załóżmy, jakiś tłum ludzi, robi zdjęcie i twierdzi, że to jest, nie wiem, jakiś zamach, a w rzeczywistości to był plan filmowy. Taka wiadomość nie powstała intencjonalnie. Ona powstała bez wiedzy autora, no ale może stać się fake newsem w mediach społecznościowych w procesie dystrybucji. Mówimy tutaj o intencjonalności, ale tak naprawdę kto, a właściwie chyba ważniejsze byłoby pytanie, po co tworzy fake newsy? Z tym to też jest bardzo różnie. Jeśli chodzi o ten pierwszy rodzaj, o którym mówiliśmy, czyli te tak zwane poważne fake newsy, no można tutaj powiedzieć, że twórcy to poważni gracze polityczni, którzy w jakiś tam sposób chcą wpływać na społeczeństwa, destabilizować bądź wpływać na wyniki wyborów. Ostatnio przecież głośna jest sprawa o rosyjskich dezinformatorach, czy macedońskich jeszcze wcześniej, którzy wpływali na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych właśnie produkując takie fake newsy. Natomiast to nie jest jedyna grupa. Są też cele czy osoby, które produkują fałszywe informacje tylko i wyłącznie w celach ekonomicznych. Oni nie mają jakichś bardzo długoterminowych celów, ale chcą po prostu na tym zarobić na reklamach, zarobić na wyświetleniach, sprawić, że ich portal czy redakcja będzie popularna, przyciągnąć uwagę. No i trzecia grupa to są też osoby, które w jakiś tam sposób chcą ściągnąć uwagę, zdobyć popularność lub zdyskredytować kogoś, kto jest rywalem. To można często odnieść do polityków, którzy czasami w ten sposób prowadzą różnego rodzaju działania polityczne. No, słyszę, że temat rzeka z naszej rozmowy i coś mi się wydaje, że między innymi o tym, jak rozprzestrzeniają się fake newsy, będziemy mieli przyjemność, ale wydaje mi się, że również słuchacze powinni się na ten temat więcej dowiedzieć podczas naszej kolejnej rozmowy. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem była dr Klaudia Rosińska, medioznawca i specjalista do spraw dezinformacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Girl.

co by nie nagrali, to hiciar Stonsi z ubiegłego roku, jedna z tych największych piosenek koronawirusowych. Tu Trójka za 19 minut 15. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said, either way. Oh, all you do, cheer up, baby. You're not on your own. Oh, she said, all you do, cheer up, baby. You're not on your own, sinking like a stone. And I lie in my bed under the covers. Prawie za 15, 15. Obok nas. A teraz przyjrzymy się czerwonym noskom, które poprawiają humor i przynoszą śmiech osobom potrzebującym radości. Fundacja Czerwone Noski Clown w Szpitalu powstała z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Charytatywnej Red Noses International z siedzibą w Wiedniu. Wszystkie programy fundacji łączy wspólne hasło: śmiech jest najlepszym lekarstwem. Czerwonym noskom towarzyszyła Elżbieta Korczyńska. Sam zespół Fundacji Czerwone Noski Clown w Szpitalu to ewenement, mówi Monika Dąbrowska-Jarosz, artystka clown w Fundacji. Jesteśmy fundacją, która posiada stały zespół artystyczny. 25 osób, artystów clownów. Zapraszamy do współpracy artystów różnych dziedzin. To są aktorzy, muzycy, osoby śpiewające, slapstickerzy, pantomimiści, którzy przychodzą do nas na casting. Jest to bardzo długi proces, trwa około kilku miesięcy. Potem są intensywne szkolenia, które tak naprawdę nigdy się nie kończą, bo artyści klauni, nasz zespół artystyczny rozwija się nieustająco na warsztatach, również w Międzynarodowej Szkole Humoru, która znajduje się w Wiedniu. Gotowy uśmiechu to program, z którym po roku pandemii Czerwone Noski wróciły do wizyt w szpitalach. Wszystko oczywiście z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Mówi Anna Wojtkowiak-Williams, dyrektor artystyczna fundacji. Nasz powrót do szpitali był między innymi możliwy dzięki temu, że nasi klauni zaszczepili się przeciwko COVID-19 i uzyskaliśmy zgody dyrektorów placówek. I oczywiście pracujemy w podwyższonym reżimie sanitarnym. Na maseczki zakładamy nasze czerwone nosy i działamy. Czerwone noski, my? Będziemy co tydzień. Co tydzień. Czemu mnie przekreślasz? Ja też mówię. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, a jednocześnie dumni, że z powrotem mogliśmy wrócić do regularnych wizyt w szpitalach. A na czym polega wyjątkowość Pogotowia Uśmiechu? To jest dla nas jeden chyba z najważniejszych programów, nad którym pracowaliśmy bardzo długo. Przygotowywaliśmy się do tego programu kilka lat. Po 2 tygodniach naszych działań w ramach Pogotowia Uśmiechu na bloku operacyjnym w Centrum Zdrowia Dziecka artyści z Czerwonych Nosków usłyszeli od personelu, od pielęgniarek, że nie wyobrażają sobie działania tego bloku już bez Czerwonych Nosków. Proszę bardzo, mikrofon mam i mam taką siatkę na mikrofon, jak się ktoś pluje i mówi, to ta siatka łapie, żeby się nie pluło. Zostaliśmy zaproszeni przez personel do przekraczania czerwonej linii, czyli my de facto jesteśmy już w tym miejscu, gdzie nie ma już rodzica. Rodzic zostaje w sali przedznieczuleniowej, natomiast klaun prowadzi dziecko aż do sali operacyjnej i zostaje z dzieckiem aż do momentu podania narkozy. To, co my staramy się robić, to na przykład opowiadamy dzieciom historię. Tworzymy z tego przygodę. Joanna Lewandowska, artystka klaun w Czerwonych Noskach, przyznaje, że praca w Pogotowiu Uśmiechu daje satysfakcję. Jestem bardzo szczęśliwa, że wykonuję ten program. On różni się tym od naszych innych działalności, że pracujemy tam w pojedynkę. Od roku działa noskowa linia. Wizyty online zaczęliśmy robić na początku pandemii, kiedy właściwie z dnia na dzień nie mogliśmy już odwiedzać seniorów w DPS-ach i dzieci w szpitalach. I postanowiliśmy jakoś się odnaleźć w tej sytuacji i rozpoczęliśmy program noskowa e-linia, który tak naprawdę wbrew naszym oczekiwaniom przyniósł nam wiele pozytywnych, nowych odkryć. Przede wszystkim zaczęliśmy spotykać się z dziećmi w opiece zastępczej, dziećmi z wiosek SOS, podopiecznymi MOPS-ów w takich miejscach naszego kraju, w których nie mamy stałych zespołów. No i na ten moment, kiedy już wracamy do szpitali, jeszcze utrzymujemy nasz program online'owych wizyt. Rodzice chorych dzieci mogą oczywiście kontaktować się z nami i umówić swoje dziecko na wizytę online'ową. Zapraszamy na naszą stronę www.czerwonynoski.pl. Przez Facebooka można się też kontaktować z nami. Noskowa linia jeszcze działa. Dodajmy, że Czerwone Noski także prowadzą warsztaty humor w medycynie dla personelu medycznego, poszerzając swoją misję niesienia radości również o szpitalne korytarze. Czerwonym Noskom w Pogotowiu Uśmiechu towarzyszyła Elżbieta Korczyńska, a jutro o tej samej porze w cyklu Obok Nas zajrzymy do klubu fundacji Zwalcz Nudę. Bye.